til en egen dukke sover jevnt og trøtt sammen med en deilig gul kineser gutt. Vi alle søsken, barn av samme jord. Sov min mørke søster, sov min gule bror. Jeg har sunget mine kjære barn til ro, klappet dem på kinnet, kysset begge to. Vi alle søsken, barn av samme jord. Sov min mørke søster, sov min gule bror. Vi alle søsken, barn av samme jord. Sov min mørke søster, sov min gule bror.